kişilerden üstün olması vurgusunu niye yapıyorsunuz? Bir ben hiç öyle bir şey yapmıyorum. Ben hiç dediğiniz bir şey yapmıyorum. Ümmet ve millet kelimeleri etimolojik olarak müşterektir. Ama bunu siz söylediniz. Türklerin diğer milletlerden üstün olduğunu. Tabii. İşte onu biraz önce de dedim ki Türklük ne zaman başladı? Keramet İslamiyet'te olsa İsmet Bey, Türklerin dışında bir İslam ülkesi gösterin bize. Gösterin bir ülke. Ne? Bir halk gösterin, bir ırk gösterin. Ne Türklerin gösterin? Dışında bir normal şarkı formatında değil öyle sallama şeyler. Daha sonra bakan olursa diye söylüyorum. Basçı bir arkadaş geldi şu anda. Basın. Bir daha ses veremem kimseye. Tekrar geri veriyorum. İslam ülkesi gösterin diyorum bize. Ne gösteriyor? Oturmasıyla, kalkmasıyla, giyimiyle, ekonomisiyle. Gösterin bir tane. Acaba göstersem görebilir misiniz? Ben gelemem. Yani sizin görme kapasiteniz buna yeter mi? Suudi Arabistan mı? İran mı? Irak mı? Türkleri görüyoruz oturmalarını, kalkmalarını. Türk hakimiyeti kalktıktan sonra şeyler bunlar. Türk bunlar falan değil, her Türklerin, zaman... Türklerin yaşadığı yerler. O zaman keramet Türklerde eğer İslamiyet adına İslam diniyle birlikte bir şey yapılmışsa Osmanlı İmparatorluğu Selçuklu zamanında Türk milletinin demek ki artıları var DNA olarak, ırk olarak. Bundan dolayı bir şeyler yapılmış. Dünya medeniyetine katkı sağlanmış. Keramet İslamiyet'te olsa diğer Arap ülkelerinin de bir şeyler yapması lazımdı. Şimdi... En geri ülkeler onlar. Ekonomisiyle, oturmasıyla, sosyal yaşantısıyla, medeniyete ayak uyduramamasıyla Amerika geliyor, Irak'ı düzeltmeye ya çalışıyor işte. Bilgileri... Öyle demiyorlar. Bilmiyorlar bu işi. Şimdi ne yapıyorsunuz değil mi? Bu 1956 yılında. Felsefi anlamda kullanıyorum ben. Cenk sen, sen şamansın. Şimdi efendim ben tabii şamanlık derken şimdi bu İslam kültürü var. Osmanlı'dan, Selçuk'tan itibaren anlattım, arz ettim ya size. Türk isimlerimiz değişmiş. Türk kültürüne büyük bir darbe vurmuş. Ha ben şimdi de şunu söyleyeyim. Şu an herkes